وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ف۪ي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Boşanan kadınlar bizzat kendileri 3 hayız müddeti beklerler. وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَافَةَ قُرُوا Boşanmış kadınlar 3 hayız müddeti beklerler. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ف۪ي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer bu kadınlar, boşanan bu kadınlar, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Bakın Rabbimiz iladan söz ettikten sonra, ilanın sonucunda boşanma olabileceği için, bundan sonra boşanma konusunu anlatmaya başlayacak. Boşanan kadınların iddetlerinin gündeme getirildiği Bakara suresinin 228. ayetini ve bundan sonraki ayetleri kaldığımız yerden itibaren Rabbimizin Bakara suresindeki öteki ayetlerini hep birlikte tanımak üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.